ना मेरे दिल दी सलेट ते नीमा कर है बनाया एक रेत ते तेरा ना मेरे दिल दी सलेट ते नीमा कर है बनाया एक रेत ते सुनामी बन चुल जाई ना इन्ना करके प्यार मर जानिए नी देखी कितने फुल जाई ना ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ।